Célibataire Nyongo Tero Ngai mwana na lebi ko samba Oyo kisinga soni boninga Ngapena solo la nananyo Balobi apone linga banda e Mobali pa unidi yo na pembe ya zoku Koloba yoko solo la na ye Lokola nde mondele na madamu ya poto Oyo kisinga soni boninga Ngapena solo la nananyo Balobi apone linga banda e Mobali pa unidi yo na pembe ya zoku Koloba yoko solo la na ye Lokola nde mondele na madamu ya poto Oh, yeah, Delhi Panda, oh.